تا چې دا خیسته ځوانۍ خپل خدای ته وربخلې ده تا چې دا خیسته ځوانۍ خپل خدای ته وربخلې ده لار د اسلام دی پرختیا سره منلې ده لار د اسلام دی پرختیا سره منلې ده ډېر ورته ګرانو د حماسي ترانو اوریدونکو په ډېره مینه وړاندې کوي دا فیته په اواز اقاري محب الله صافی د پروګرام نوم دی سبا ستوره فرمایش کړی مولوی ہدایت اللہ صافی مولوی محمد طاہر اختر مولوی کریم اللہ عابر قاری عبدالبصیر صدیقی مولوی نعمت اللہ رحمانی رحم اللہ صافی فضل اللہ صافی رضوان اللہ صافی محمد نذیر مسافر محمد بشیر محمدی محمد خالد وحدت یار پروگرام نوم دے سبا ستورے